40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi. Benvidos a estas dúas horiñas en galego que faremos, estas dúas horas que faremos en galego para vostedes, aquí desde Radio San Boi. Este é o programa Galegos Novais. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, como ben lhes dixen antes, pois Radio San Boi, no 89.4 da FM, e temos tamén un blog, que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E, amigas e amigos, queremos empezar, pois, con algo, a veces, quizáis, pois, fora do común, como estamos agora, que estamos, pois, confinados. Pero o programa Galegos Novais sigue adiante. A través das pantallas, pois, sigue adiante, e entonces, pois, como ben digo, vamos a seguir aquí con Galegos Novais, onde quedamos estas dúas horas, e sexan vostedes benvidos. E nada máis que alá nos estudios centrais temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aquí, pois, noutra pantalla, temos o noso compañeiro Xulio Couchil. Xulio, Moi boas tardes. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa, Galegos Novais. Hoxe 28 de xaneiro, con un día casi primaveral, pero sí, ganas sí. de darlle vento a este noso programa. Nosotros así entramos mellor, cando hai así un algo desto que nos entra o sol pola fiestra e todo eso, sempre entra mellor, parte que tens máis ganas de traballar, máis non estás aburriñendo, non? Veña. Pois, ala. Bueno, pois nada, Fernando, tamén moi boas tardes. En fin, que lle dias o play un pouquiño de música para seguir adiante. Que había tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iría en noite. Bueno, pois se ve que xa temos o primeiro convidado xa aquí a través do teléfono. Sí. Non podía ser de outro xeito. E vamos a falar con él, porque é un home que poderíamos dicir que se fixo a sí mismo tamén. Un home que dirixe unha empresa alá en Galicia, pois unha empresa de Castañas Pitelo. Que nos vai a falar disso agora tamén, pero vai-nos a falar de outras cousas que llevamos a ir preguntando, vamos a ir debullando con él. Así que vamos a dar as boas tardes ao José Luis Quintana. Boas tardes, hola. Quintana. Boa tarde, hola, que tal, boa tarde, como andamos? Moi boa tarde, José Luis. Pilis, como sí, conhecen a todos. Sí, hoxe en Allariz tanto bueno, a nivel de povo como a nivel de centros de ensino, de centros de ensino onde traballei, pois, bueno, sí. Hai unha anécdota moi curiosa. Este é un alcume que ven de pequeno, eu parecía que era un pouco tatexo, entón, que a xente, bueno, que sobre todo con os pequenos, a veces somos un pouco ingratos, pois, sí. Un pouco para sacarme de quicio, preguntábanme como me chamaba, e entón, non era quen de decir Pepe Luis todo seguido, José Luis, Pepe Luis, Pepe Luis, e trabucaban, me decía Pepilis, Pepilis, Pepilis, Pepilis, Pepilis, Pepilis, e así me quedou. O caso é o seguinte, que nos chamámoste e agradecémosche moitísimo a túa participación hoxe no noso programa, pois polo feito de que, bueno, soubemos de ti gracias a Rubén Ríos, que quizáis sí. Xa un amigo común teu. Sí, sabemos sí. De que participaxe no documental de 10 sí. Persoas de ese camiño que tan interesante de Santiago, camiño de nós. Sí, Camiñantes do Noso, e cando me propuxo, pois encantado de facelo. Rubén home de moitas inquietudes, unha persona de múltiples facetas, xa non solo polifacético, sino que abarca moitos campos, sobre todo dentro do eido da visual. Fixo pequenas incursións, que foi donde nos coñecimos no mundo do sector primario, máis referido ao chourizo, a castaña, e foi onde tivemos nosos contactos, e a partir de aí, bueno, pois seguiu, eu tamén mantive en contacto con él daquela onde traballaba. Porque eu fui un profesor, o que pasa é que profesor nunca me gustou decirlo, gusta máis ser mestre, son fillo de mestres, son fillo de unha mestra da República, son fillo de mestres, e esa palabra pois me chegou sempre me considero máis mestre que profesor do estilo clásico de instituto. Bueno, quero decir con esto que ele acude a mí nun momento determinado para un pouco promocionar por los centros de ensino Vida e Máis que Vida aquel traballo que ele fixera pois con rapaces con necesidades educativas especiais. Entonces, pues, bueno, a mí é un mundo que me toca, un mundo moi sensible para min, e bueno, ofrecíme a traballar con él, e dei xurdiu esta relación. E cando me propón que un pouco dentro do camiño de Santiago, que venden de Acanda ata Santiago, pois, bueno, de falar acerca de min, das miñas inquedanzas, das miñas situacións, e bueno, que camiño levo feito ao longo da miña vida, pois encantado me ofrecín. E deixo digo a idea. Pois, estupendo. Moi ben. Bueno, a miña primeira pregunta ven precisamente como é posible que un funcionario retirado xa, digamos, jubilado, se dedica agora a ser empresario dun ben común, un ben extraordinario que en Galicia, pois, polo que din todos os demais, unha das mellores obras que poden existir para poder subsistir na zona. Bueno, tamén a mí meus pais, dende pequeno, me educaron dentro dunha serie de valores. Dentro deses valores estaba o amor á terra. O amor á terra, en principio, orientei, ¿no?, cara a miña labor de profesor. A min, bueno, cando estaba estudiando, ofrecéronme os meus orientadores unha serie de posibilidades profesionais. Eu tiña moi claro que eu quería dedicarme ao mundo do ensino, e a través do mundo do ensino, facer Galicia, facer amor a Galicia, que os meus alumnos observaran o seu entorno, que coñeceran, que o criticaran, que observaran, como digo, e que logo, bueno, se creara unha idea propia. E unha idea propia, bueno, acompañada dunha serie de valores que para mí son fundamentais, esencialmente o respeto e a solidaridade. Bueno, chega un momento determinado por circunstancias familiares en donde, bueno, teño unha filla emigrante, emigrante en Estados Unidos, emigrante en Finlandia, emigrante en Alemania, e de investigadora, bueno, esa clase que neste país hoxe está tan de moda, pero bueno, acordámonos de Santa Bárbara cando chove, nada máis, desgraciadamente, e pode explicar tamén este caso concreto. E logo teño outros dous fillos que nun momento determinado, pues bueno, planteamos a posibilidade de intentar facer algo propio, sempre a partir da idea de un proxecto que teña que ver ca nosa terra. Entonces, pues bueno, pensamos en produtos dentro do sector primario. Bueno, curiosamente coincidiu en aquel momento que a miña filla remataba a súa tese doctoral sobre o castiñeiro no Bierzo, e propónnos a modo de idea proponos pensar de poder traballar dentro dese de mundo do sector primario nun algo tan fundamental, nun producto tan noso e tan propio e tan pouco explotado como a castaña. E de xurdiu a idea, bueno, unha idea na que en realidad non son máis que dirigente, non, realmente quen levan a empresa son o meu fillo Ramiro e o meu fillo Martiño, son un simple orientador, un simple conselleiro, un axudante, un soporte. Pero bueno, o que sí temos claro neste caso é que apostamos por eso, levamos tempos difíciles, non é fácil hoxe, sobre todo no tempo que vivimos, tampouco foron fáciles os empeces, porque é curioso, pero bueno, se tú queres facer algo fora do circuito, chamolle circuito, o circuito de poder, o circuito de influencia, se queres facer algo propio dentro dunha mínima marxe de liberdade, non é fácil. No. Estou me dando conta que non é fácil. Si simplemente nos dedicáramos a comprar e a vender castañas por unha gran empresa, ao mellor gañábamos máis cartos, e ao mellor pero non formaríamos parte deste proxecto que tanto queremos e que sentimos como a noso, tanto os meus fillos como a min. Un proxecto moi xeliño, pero no que temos claro que ten que ser o que ten que ser un proxecto que vexa, que mire todo aquilo que é productivo, non só a recollida da castaña que nos facemos, que nos compramos, xa que estamos tamén empezando con plantacións propias, a recollida da castaña que nos facemos, sino tamén queremos que nos ser protagonistas do resto do proceso. Nos facemos o noso propio secado, nos temos a nosa fariña de castaña, que é a nosa materia prima, coa que elaboramos o resto dos produtos. É dicir, nos somos protagonistas de todo ese proceso, que é un valor engadido que temos moi claro que ese valor engadido é o que pode crear asentamento poboacional na nosa terra. Ao mellor non a gran riqueza, pero sí unha dignidade na vida. É importante. Porque entón, ao lado da castaña, que outros produtos fan? Pois nos, o que a castaña é un recurso. É como se na línea, pois, a parte da pataca, se dedicaran a facer patacas fritas e todos aqueles produtos que se fan tanto en Castela como en Valencia como en Cataluña. Por poñer un exemplo, ¿no? A castaña en Galicia recóllense en A, temos que falar así, en A recóllense sobre 22 millóns de kilos. Eu penso que con A recóllense en realidad unos 30-35 millóns de kilos. Dices 30 millóns de kilos, bueno, poñamos aos oficiais, nestes 20-22 millóns de kilos, o 85% vai directamente para a exportación, é dicir, recóllense un martes, e o lunes seguinte xa están en Italia, xa están en Alemania, xa están en Suiza, en distintos países de Europa e de Asia, sobre todo Xapón e China. E aquí, pois, queda unha parte moi, moi pequena, que esencialmente son de grandes productores, xentiles alibós, que lle vende castañas para os porcos a coren, e outra serie de productores que fan, sobre todo, a castaña conxelada. E non se queda, non se busca unha maior, non se busca un desenvolvemento posterior a esta materia prima tan maravillosa que temos. Que intentamos facernos humildemente. Ser protagonistas, darlle ese valor engadido a esta materia prima. Nos compramos de castañas aos productores dos que teñen castiñeiros da zona da reserva de biosfera da área de Allariz, que engloba basicamente o río Arnoia, que é o que pasa por Allariz. Nos estas castañas calibrámolas, aquelas que son máis grandes vendémolas aos nosos clientes que temos repartidos por toda Galicia, incluso despois nos mismos a castaña de menor calibre, porque a que se presta preso, secámolas, temos os nosos propios sequeiros, secámolas, pelámolas, facemos tanto castaña pilonga, coñecida típica castaña seca, como aquela que ten aquela partida e aquela que ten un pequeniño defecto, coa que facemos fariña de castaña, secámola, moémola, noso moño de pedra artesanal de toda a vida, e es con esa fariña de castaña nos elaboramos magdalenas, que teñen un mezcladas sempre van mezcladas con fariña triga, magdalenas que teñen un 70% de fariña de castaña, bolechas de castaña que tamén con 70% de fariña de castaña, e tamén facemos bicas de castaña. E aparte, como produtos xa envasados, temos unha crema de castaña e outra crema de castaña con chocolate. Somos nos protagonistas de todo este proceso, que é o que pensamos que é o que dá ese valor engadido, sobre todo que sintas isto non só como un proxecto económico, sino como un proxecto de vida. Sí, porque todo isto ten que yo agradecer moito a súa filla, non? Porque foi a que lle abriu a luz, non? Bueno, pues sí, en parte foi ela, se a espita, foi ela esa chispa que salta, foi ela sobre todo porque vamos, eu sempre fui unha persona así que quixen colocar meus alumnos que temos que estar abertos a todo aquilo que nos veña do exterior, de estar abertos á observación do noso entorno. Desde logo, ela que fixo foi simplemente facernos decatar que no noso entorno hai moitas posibilidades. E que en días pues pode decir ovellas, e que en día ovellas pode decir grelos, e que en día grelos pues pode decir kibis, e que en día kibis pode decir outra cousa. Penso que é cuestión simplemente de ter ese amor pola terra, que tampouco se inculca, e saber ter a capacidade de sentirse un protagonista da súa propia vida, de seu propio proxecto. Non só o proxecto empresarial, como decían, porque claro, os proxectos empresariais pois está moi ben, son interesantes, son unha fórmula extraordinaria de vida, pero moitas veces son simplemente unha máquina de gañar cartos. É un medio para gañar cartos, pero non só queremos que pues, fundamental gañar cartos, sino que vas gañando eses cartos e ese proxecto vas sentindo como teu e vas te decatando que estás dando un valor engadido ao que tes propio e o expandes, que iso é moi importante. Nos neste momento temos convencido xa a pequenos productores para que planten castiñeiros, pois mira, si dentro de 20 anos Castañas Petelo, que é a nosa empresa, pois logrou fomentar a plantación de 5.000 castiñeiros, non xa puxamos un noso grauciño de area, loita contra a deforestación e para a loita contra a invasión de especies que non son propias da nosa terra. Entón, xa puxamos o grauciño de area. Si somos capaces de pôr en valor a través da fariña de castaña e a través da castaña seca, aquelo que foi tan propio noso, aquelo que sin a dieta de Galicia, pois axudamos a que se tomen como se facía aí 50 anos, como sigue facendo moita xente. A maior parte dos nosos clientes, 50, 60, 70 anos, que sigue facendo caldo con castaña seca. Claro. Sí, tanto. E si axudamos a que todo eso entre, forme parte da vida diaria da xente, de alguna xente de Galicia, eu penso que xa puxemos un noso grau de area para que a nosa terra sexa máis, siga sendo máis nosa e non só estemos a expensas do que nos venda fora. Claro que sí. Bueno, sí, eu quería disculparme porque resulta que foi xa maluz nun momento non foi poden contactar con vostedes. Bueno, eu teño entendido que vostedes son noviños, entre comillas, posto que non sei se fan 10 anos que se puxen en marcha. Temos 6 aniños. Bueno, empezamos hai 7 anos, pero bueno, o despegue da empresa foi hai 5 ou 6 anos, nada. Son os meus fillos neste caso. Bueno, non me importaría tampouco porque se o fixen sempre que nos toteáramos, porque eu estou moito máis cómodo sin nos toteáramos. Pois pues moitas gracias, moitas gracias. Decídeme. Mira, queríache comentar que, é dicir, vos estades facendo Galicia, estades facendo que o noso se revalorice como é debido. Vexo vos na páxina de Facebook que tendes páxinas relacionadas como o Queixo, o Reixo, a Filarrei, a Braseara, bueno, moitos dos produtos de quilómetro cero, como din os chefs de grandes restaurantes, pero que tamén falta, por exemplo, o mel. Por certo, o mel de castañas ten que ser exquisito, non? Exquisito, mira, estamos nunha das plantacións que temos un amigo meu, plantación que coordino, que asesoro, nada máis, non é nosa, pero a mí, con que a xente se sinta feliz con estes proxectos, un amigo meu de Maceda ten plantado 700 castiñeiros. En estes castiñeiros xa plantén en este momento 60 colmeas. Claro, o mel de que hai moi poquichiño mel de castiñeiro. O ano que ven empezaremos a comercializar o mel dun bo amigo noso, a que lle compramos cerca de 2.000 kilos de castaña, porque que para que sexa un mel con denominación de orixe, mel de de castiñeiro necesita que as abellas liben un 70% dos castiñeiros. E hoxe non hai superficies, desgraciadamente, en Galicia suficientes para que a mel, para que as abellas liben solo eso. Explícame. As abellas, si atopan un souto de 500 castiñeiros e tú te salís 50 colmeas, aí podes facer un mel de castiñeiro. Pero que en Galicia, os outros, desgraciadamente, cada vez hai menos e cada vez están máis esparrexidos. Entón, as abellas liban solo parte, dice, desa flor do castiñeiro, desas candeas do castiñeiro. Entón, non chega... E se mel non chega a cumplir a taxa, dice 70% necesario para que se considere mel de castiñeiro. Claro que hai mel de castiñeiro, pero nun 20%, nun 30%, nun 40%, nun 70% que o saiba únicamente un productor de Arzúa, este productor de Bande, da baixa línea, e no futuro este amigo noso de Maceda que pode certificalo como mel de castiñeiro. Sí. O resto non hai mel de castiñeiro certificado. Curiosamente, é unha das curiosidades e unha das situacións paradóxicas que se dan en Galicia. Estamos cheos de castiñeiros e non hai mel certificado de castiñeiro. Precisa unos requisitos, lóxicamente. Sí, claro. Ese 70% de que de mel que está elaborado polas abellas, a base de calibración de dos castiñeiros. Pero claro, como sí, temos mel de breixo, temos mel de carqueixa, temos mel de eucalipto, temos mel de eucalipto, claro, pode haberlo, aí está cheo de eucaliptales de Galicia, pode se certificar, pero é moi difícil certificar mel de castiñeiro, por eso estamos intentando conseguir, porque además temos é moi solicitado, porque además é espectacularmente rico. E tanto. Bueno, y además, otra cosa muy importante para esa certificación, una cosa muy importante también, es que es beneficioso para el propio castiñeiro, puesto que libar, decir... É que todo un proceso no que é a época da polinización, as abellas son un factor fundamental, esencial, porque ademais, a ver, non me quería extender moito, pero bueno, un simple apunte. O castiñeiro é unha árbora que se poliniza a sí mesmo, pero non selle máis que o polinicen. É dicir, hai certos... En Galicia temos 83 variedades de castiñeiros. Estas 83 variedades, a IGP, Indicación Xeográfica Protexida, aconsella a plantación de 7 ou 8, que son aquelas que resultaron ser máis productivas e aquelas que resultaron adaptarse mellor ás características edafolóxicas, é dicir, do noso terreo e ás características climáticas nosas. Entón... dentro destas 8 ou 9 variedades que propón a Indicación Xeográfica Protexida, hai un par delas, básicamente a variedade Negral e a variedade Parede, a Rapada, dúas, tres variedades, que son excelentes polinizadores. Pero claro, que transmite, cando tú vas a un souto, cando plantas uns castiñeiros, debes plantar, por cada 5 ou 6 castiñeiros da variedade que queiras, debes plantar un bo polinizador. Entón, quenes son... a parte do aire, aqueles que mellor transmiten esa polinización, as abellas. Claro, claro. Pero e tanto, e despois, claro, outra cousa que tamén, pouco a que tendes que loitar moitísimo, é esa espilla, non? Que fai moito daño ás castiñeiras. Sí, máis que loitar, temos que adaptar. É dicir, eu, cando veo o escarabello da pataca nos anos 50, pois foi unha praga, hasta en que foron os americanos, que nos puxeron para poder vender Monsanto, para poder vender claro, os produtos. Algo haberá, non sei, eu non digo nin que sí, nin que non, pero son como o galego, digo, algo haberá de eso. Bueno, na vistiña tamén algo hai de eso. Hai que pensar que o maior productor mundial de castaña é China, China produce 2 millóns de toneladas, atención que estou dicindo, 2 millóns de toneladas de castaña. España produce 20.000 toneladas de castaña. Perdón, Galicia, claro. 20 millóns de kilos, 20.000. Mirade as diferencias. Quero dicir con isto, non sería de extrañar que en 4, 5, 6, 8 anos, aí no día 1 de novembro, na cesta que tendes da castaña, pois o 60% das castañas viñeran de China. Sin sabor. Non me extrañaría absolutamente nada. O gallán que non. Entón, dixe contexto. Pero como da terra non hai. en ese contexto, ¿no? ¿A qué temos que ir? Pues bueno, que tamén que haberá que pagarla si viene ese momento, es decir, bueno, voy a comprar a Petelo 1000 kilos de castañas ou a un productor galego 1000 kilos de castañas e que máis venda cun selo de indicación xeográfica protegida. Entón, sí que son castañas auténticas galegas. Que o que hai que ir, porque as castañas sin certificación, por moito que poñan castaña de Galicia, teñen que lavar o selo, Claro. Teñen que lavar o selo, indicación xeográfica protegida. Entón, en ese contexto, pois pensar que a avispiña foi algo introducido, consciente ou inconscientemente, bueno, non sei, non poña mano lume por nada. O que sí é certo que no ano 1999, en un barco que viña de China, viñeron unhas árbores de unhos castiñeros infectados con estes dicrocosmos curifilos que é a avispiña do castiñeiro, introducíronse en Italia, e 15 anos despois témolo por toda a Europa Occidental. Temos que acostumbrar a vivir con ela, con este dicrocosmos curifilos, porque ademais veu para quedarse e o único xeito que hai de eliminalo, máis que eliminalo, de controlalo, porque eliminar non se vai eliminar, de controlalo, claro. É o depredador natural que ten, que é o Trimus sinensis, que é outra outro insecto que se alimenta únicamente de dricocosmos curifilos. Se alimenta únicamente da avispiña. É un proceso fascinante, é un milagre da natureza. Fantástico. Pero bueno, para quedarse e para convivir dentro de 5 ou 10 anos, todas as árbores, unha vez que o torimos se asente, que o depredador natural se asente, xunto co animal depredado, temos que pensar que un 20% dos castiñeiros terán unha merma na súa producción. Terán esa merma dun 20% que nos temos que habituar, o mismo que ten que habituarnos a merma que hai no limón, a merma que hai nas naranxas, a merma que hai noutro tipo de froiteiras. En este caso concreto, pois así nos debemos evitar, porque ademais a naturaleza é tan lista que o torimus non quere eliminar toda a avispiña, todo o dicrocosmos curifilos, porque entre outras cousas é o único do que se alimenta. Claro. E se o matas, podes morir tamén. Entón, vou deixar un pouco para o que ven. Bueno, sentimo moito precisamente que a radio sea tan curtiña ou que nos dé tan pouco espacio para poder falar con vostede. A verdade é que para nós é un placer, foi un orgullo e unha honra extraordinaria poder ter aquí na nosa radio. Xa temos o seu contacto, noutro momento volvemos a conectar con él. Perfecto, estupendo. Pero sería a mí e eu encantado con vos desde o primeiro momento, desde que meu fillo me comentou, porque xa vos digo, a todos nos une o mesmo, o amor pola nosa terra, pero non un amor platónico, sino un amor real, un amor de baixar a terra, vos a través da radio, vos a través de esa difusión, de todo aquilo que ten que ver con oso, e os que estamos acá, pois, demostrando día a día que queremos a Galicia, non só de palabras, sino de obra. E a mellor maneira de demostrarlo de obra é aportar cada un no seu eido, no seu campo, pois aportar o que nos ure e aportar aquilo que podemos facer por esta fermosísima terra. Moitas grazas. A vos, Luis, que sigades tendo moito éxito, que agora estades de vacacións, pero que pronto voltaremos outra vez a conectar contigo. A vosa disposición, estou ya encantado de habervos coñecido. Que vos vaya moitas grazas. Moitas grazas. Grazas. Despedímolo con música e damoslle benvida despois ao noso seguinte convidado. O noso seguinte convidado, ¿no? Radio Sambor.